11 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De advocaat van de familie Fortuyn wil dat het OM nog eens kijkt naar de meldplichtafspraken met Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. De advocaat zegt dat in reactie op het nieuws dat hij waarschijnlijk nog in Nederland woont. Vorig jaar zei van der Graaf nog dat hij wilde emigreren. Het OM sloot daarna een deal waarbij van der Graaf zich niet meer elke 6 weken hoeft te melden bij de reclassering, maar wel eens per 2 maanden een verslag moet sturen over hoe het met hem gaat. En de familie Fortuyn wil weten of die versoepeling bij een rechter kan worden getoetst. De familie denkt dat de meldplicht mede verdween vanwege de immigratiewens van van der Graaf. De gemeente Haarlemmermeer sluit zich aan bij een kort geding van Schiphol tegen de vakbonden. De bonden die houden dinsdag een landelijke OV-staking als protest tegen de stijgende pensioenleeftijd. En volgens de gemeente zijn de gevolgen van die staking onaanvaardbaar en ontwrichtend, omdat veel reizigers zullen stranden in overvolle terminals op Schiphol. De Franse politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van de bomaanslag in Lyon gisteren. De openbaar aanklager had al aangekondigd dat er nieuwe foto's zouden komen. Er zijn 100 agenten op de zaak gezet. De dader, een man van 30 à 35 jaar, liet gisteren een bom ontploffen met schroeven en bouten. Daarbij raakten 13 mensen gewond. Justitie in Frankrijk behandelt de zaak als een terroristische aanslag. Voetbal in de play-offs om promotiedegradatie heeft de Graafschap goede zaken gedaan. De superboeren wonnen in blessuretijd met 2-1 bij Sparta in Rotterdam. LJP benutte een penalty. En eerder op de avond eindigde RKC Go Ahead Eagles in 0-0. Dinsdag zijn de returns. De winnaars van de tweede duel spelen volgend jaar in de eredivisie. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er vrij veel wolkenvelden. In het noorden kan later wat regen vallen. Morgen is er vrij veel bewolking met vooral in het noorden kans op wat regen. In het zuiden breekt vaker de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu The Nightwalk. In the beginning there was Jack, and Jack had a groove. And from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, let there be house. My house is your house and your house is mine. My house. Is your house and your house is mine. My house. My house is your house and your house is mine. My house. My house is your house and your house is mine. My house. Ladies and gentlemen, it's time for you to listen up to the best DJ in town. Okay, party people in the house. Ladies and gentlemen, Mr. Chiavistelli DJ. DJ Chiavistelli. And this is my house. My lonely days are gone, and I can smile again. It's all because of you, baby. I feel like I can breathe again, 'cause you're my lover and my friend. It's all about you. We'll I want your love, the one I'm dreaming of. In sleepless nights, counting all the lights above. I want you, baby, you got me crazy. How I want your love. And slowly, one by one, we'll come undone. I want you, baby, you got me crazy. How I want your love. Gone bad, then leave me be. Just leave me be, oh leave me be. And when I've gone bad, then leave me be. Just leave me be. Not just friends with benefits. Lead me to your love. I have had enough of your silly games. Grab my fingertips. You know there's something here. It's not just friends with benefits.

scoppi niente, non vedo più la gente e non fa niente. Don't need a reason for it. House Radio Show. My house. DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli DJ. Since I saw your face and nobody else, so when I knew that you could see me too, I wanted you all for myself. No two ways about it, I've let you down. Are you feeling any better? Talk, girl. twist in our sobriety, more than twist in our sobriety, more than twist in our sobriety. We'll be right back.

I've got peace deep in my soul. I've got love. My House. DJ Superstar. Chiavistelli. My house is your house, and your house is mine. Mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine, mine. Baby, I'm making you so sad. incredible sound of me, some Chiavistelli DJ. Chiavistelli. And this is my house. I love you so much. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.